Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Όχι, δεν ακούτε το σταθμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι βεβαίως η οδή στη χαρά του Μπετόβεν, ο ύμνος δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αυτήν την κυρία θέλω να σας μιλήσω σήμερα και για το κοινό μας σπίτι. Ναι, ναι, για το κοινό μας σπίτι που είναι, ξέρετε, το καταφύγιό μας, που είναι ο θεσμός αυτός που έχει καταφέρει να εγγυάται την αλληλεγγύη, να μια ωραία λέξη, την ισότητα μεταξύ των χωρών και άλλα τέτοια ωραία πράγματα. Καταλαβαίνετε πως μιλώ ειρωνικά, βεβαίως το θέμα έχει να κάνει με τα εμβόλια και με την πραγματική παταγώδη αποτυχία, με το Grand Quignol που γίνεται μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στο κοινό μας σπίτι, που τι να σας πω, μάλλον για να το ρίξουμε πάμε. Οι σημερινές πίσω σελίδες μπορεί να έχουν υπότιτλο, σιγά Τζίμι, «Αχ Ευρώπη». Εσύ μας μάρανες. Μας τη φέραν οι βάρβαροι, μας τα πόσαν με δώρα, με χαδρούλες πολύχρωμες και κουτιά κοκακόλα. Μας τη φέραν οι βάρβαροι, μας πλωμώσαν στο ψέμα, μας τρελάναν στα πέναλτι και δεν έχουμε τέρμα. Δεν μπορώ να τη βρω με κομπιούτερ και με κουπάκια. New Age, jazz rock, sex, τραφτο και τρολ, με τσατσίκι και με σουβλάκια. Δεν μπορώ να τη βρω με κομπιούτερ και με κουπάκια. New Age, jazz rock, sex, τραφτο και τρολ, με τσατσίκι και με σουβλάκια. Ο Τζίμις Πανούσης έφυγε σαν σήμερα το 2018 στις 13 Ιανουαρίου, 3 χρόνια ήδη, και σίγουρα θα είχε να πει πάρα πολλά για όσα συμβαίνουν σήμερα, αυτές τις μέρες, στο κοινό μας σπίτι. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες, πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Αχ Ευρώπη, εσύ μας μάρανες, εσύ. Γερμανίδες τουρίστριες που διψάνε για σπέρμα, Ιαπωνέζοι βρικόλακες με καλώδια στο αίμα. Ξεκινήκαν στο Σύνταγμα από δούριο ύπο, με καπνούς και με λέιζερ και μας πιάσαν στον ύπνο. Δεν μπορώ να τη βρω με κομπιούτερ και με κουπάκια. New Age, jazz rock, sex, τραφ στο κεντρό, με τσατζίκι και με σουβλάκια. Δεν μπορώ να τη βρω με κομπιούτερ και με κουπάκια. New Age, jazz rock, sex, τραφ στο κεντρό, με τσατζίκι και με σουβλάκια. Δεν μπορώ. Λοιπόν, αφήνω λίγο τον Τζίμι Πανούση να βάλει το θέμα, τη βάση για τη συζήτησή μας. Δεν ξέρω αν οι Γερμανίδες τουρίστριες γιατί διψάν ακριβώς, ή τουλάχιστον γιατί διψούσαν στα τραγούδια του Τζίμι. Αλλά αυτή τη στιγμή η Γερμανία, ειδικά η Γερμανία, διψά για εμβόλια. παιδιά. Και επειδή η Γερμανία διψάει για εμβόλια, καταλαβαίνετε ότι όλη η υπόλοιπη Ευρώπη πρέπει να καθίσει προσοχή. Έτσι κι αλλιώς θα καθότανε προσοχή αν η Γερμανία θέλει κάτι, αλλά πόσο μάλλον τώρα που η Γερμανία έχει και εκλογές. Και πόσο μάλλον τώρα που ο Υπουργός Υγείας της Γερμανίας είναι ο διάδοχος, ο φερόμενος, ο κατά πάσα πιθανότητα διάδοχος της Μέρκελ στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, και καταλαβαίνετε ότι το να είσαι Υπουργός Υγείας σε αυτή τη φάση τη συγκεκριμένη στη Γερμανία, που μετρά χίλιους νεκρούς και πάνω κάθε μέρα, χίλιους, όχι εκατό σαν τους δικούς μας, χίλιους και κάτι σαραντάρες χιλιάδες κρούσματα, και να θες να γίνεις και Μέρκελ στη θέση της Μέρκελ, καταλαβαίνετε ότι το να πάρεις τα εμβόλια είναι ζωτική σημασία και για την προσωπική σου πολιτική καριέρα και για τον κόσμο φυσικά στην Γερμανία. Αλλά κόσμος, κοσμάκης που θέλει εμβόλιο δεν έχει μόνο στη Γερμανία, δεν είναι μόνο εκεί που θέλουν το εμβόλιο, όλοι θέλουν το εμβόλιο. Εκεί, παιδιά, αρχίζει κόμπλα τώρα, καταλάβατε. Λοιπόν, αν δεν έχετε παρακολουθήσει όλο το σκηνικό, να σας δώσω λίγο την εικόνα όσο μπορώ πιο περιληπτικά, για να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε και να συνεννοούμαστε. Όταν με το καλό αρχίσαν τα εμβόλια να παίρνουν τις εγκρίσεις και όταν βλέπαμε ότι είμαστε πολύ κοντά με το πρώτο της Pfizer, άρχισε η συζήτηση στην Ευρώπη πώς θα προμηθευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση εμβόλια. Και τέθηκε μια κοινή γραμμή στο κοινό μας σπίτι. Έχεις μια οικογένεια, δεν μπορεί να πάει το παιδί αλλού να βρίσκει από εκεί. Αυτό λες, ρε παιδιά, θα κάτσουμε εδώ, πατέρας, μάνα, όλοι, βάλτε το έτσι σε μια μεγάλη οικογένεια. Η λέξη οικογένεια, ξέρετε, παίζει πάρα πολύ στα ευρωπαϊκά. Όσοι είναι με το ναι, αν θυμηθείτε εκείνες τις παλιές εποχές του 15, λέγανε οικογένειά μας στο σπίτι. Λοιπόν, στο σπίτι, εντάξει, έτσι όπως θέλετε εσείς. Κάτσανε λοιπόν στο σπίτι, κάνανε ένα οικογενειακό συμβούλιο που το λένε σύνοδο κορυφής, έστω και με τηλεδιάσκεψη, ή και διαζώσεις. Και διαζώσεις, εκεί κόλλησε, λέει ο Μακρόν, και είπαν, ρε παιδιά, τι θα κάνουμε με τα εμβόλια. Για να δούμε λοιπόν, παιδιά, τι θα κάνουμε με τα εμβόλια. Βασική αρχή, δεν θα παραγγείλει κάθε χώρα μόνη της. Έχουμε έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό, μπορεί να είναι τίγκα στη γραφειοκρατία να μην ξέρει το δεξί χέρι αν κουνάει το αριστερό, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό. Έχουμε και τα συμφέροντά μας φυσικά που παίζουν πίσω από τον μηχανισμό αυτό, αλλά μάγκες κομμένοι, εδώ Ευρώπη κομμένη, θα παραγγείλει η Ευρώπη κάτι δισεκατομμύρια δόσεων, λέει, που καλύπτουν 2 και 3 φορές τον πληθυσμό της, και μην ανησυχείτε, θα σας τα φέρουμε εμείς. Και κάθε χώρα θα πάρει αναλογικά, κρατήστε και τη λέξη αναλογικά, τα εμβόλια που της αντιστοιχούν. Ωραία παιδιά, άντε σηκώθηκαν όλοι, πήγαν σπίτια τους. Έρχεται εκεί κάπου είναι που ακούς να σου λέει ο Κικίλιας, έχουμε εξασφαλίσει 2 εκατομμύρια εμβολιασμούς. Όχι ότι δεν φταίει και ο Κικίλιας για το ρεζίλι που έχει γίνει εδώ, που από τα 2 εκατομμύρια το μήνα φτάσαμε να συζητάμε για τις 5.000 τη μέρα και 2 εκατομμύρια μέχρι το Μάρτιο. Μισό λεπτό, γιατί είσαι στο 1 τρίτο των στόχων, για να τα λέμε όλα. Εχθές το βράδυ έδωσε συνέντευξη ο Χατζηνικολάου στο Μητσοτάκη, το ανάποδο, ο Μητσοτάκης στο Χατζηνικολάου. Όλα καλά, δεν τρέχει τίποτα παιδιά, τα έχουμε πετύχει όλα, μην ανησυχείτε, ακόμα και κάτι έτσι εξάρσεις αυτοκριτικής που είχαμε σε προηγούμενες τοποθετήσεις, συνεντεύξεις, διαγγέλματα κλπ. Πάνε και αυτά τώρα. Τώρα τα έχουμε κάνει όλα τέλεια παιδιά, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Λοιπόν, για το θέμα των εμβολίων, εκεί θα μείνω, γιατί για τα άλλα άσε τι να πρωτοποιήσω τώρα. 2 εκατομμύρια εμβολιασμοί μέχρι τον Μάρτιο, αυτός είναι ο στόχος. Ναι, αλλά τον Δεκέμβρη, πριν τα Χριστούγεννα, ο στόχος, και νωρίς πριν τα Χριστούγεννα, νομίζω αρχές Δεκέμβρη, ο στόχος ήταν 2 εκατομμύρια το μήνα, ξεκινώντας από Γενάρη. Άρα τον Μάρτι, στο τέλος του Μάρτι, θα έχεις κάνει 6 εκατομμύρια εμβόλια. Τώρα ο στόχος έχει πέσει στα 2 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του Μάρτι. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια διαφορά, έτσι, και δεν μιλάμε για 1 και 2 και 5 και 10, όπως και να το κάνεις. Another one buys the dust. Hey, gonna get you too. Another one buys the dust. Αφήστε όμως λίγο στην άκρη και τον Μητσοτάκη και τον Κικίλια. Πάμε στα ευρωπαϊκά. Πάμε να δούμε εκεί ποιος bites the dust πιανού, ποιος τρώει τη σκόνη. Διότι καλά τα είπανε, τα συμφωνήσανε και δώσανε τα χέρια ότι παιδιά μέσω της Ευρώπης θα προμηθευτείτε εμβόλια. Έλα όμως που δεν δουλεύει το σύστημα, έλα όμως που την ίδια στιγμή και όπως λένε οι πληροφορίες ακόμα και πριν δώσουν τα χέρια στο ότι η Ευρώπη θα κάνει κεντρικά την προμήθεια των εμβολίων, οι χώρες, μαντέψτε ποιες χώρες. Μερικές είναι εύκολο να τις μαντέψετε, μερικές άλλες δεν είναι τόσο εύκολο, καθίστε να δείτε. Είχαν κάνει τις συμφωνίες τους κάτω από το τραπέζι. Όχι, η Ελλάδα δεν ήταν σε αυτές τις χώρες. Η Ελλάδα πηγαίνει by the book. Το κοινό μας σπίτι, η Ευρώπη και όλα καλά. Ενώ λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε τις συμφωνίες της πρώτα με την Pfizer, η οποία συνεργάζεται με την BioNTech, έχει σημασία για τις εταιρείες και για εσάς, για να ξέρετε με τι θα εμβολιαστείτε όταν έρθει η ώρα, λέμε τώρα κατά το φθινόπωρο μεριά όπως το βλέπω, να ξέρετε τι θα σας βάλουν, από ποια χώρα είναι, δεν ξέρεις, να μην γράφει πάνω made in τάδε. Θα σας πω τις εθνικότητες των εταιριών, γιατί παίζουν ένα ρόλο και στο παιχνίδι αυτό που εξυφαίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε μια πρώτη κουβέντα με την Pfizer για το εμβόλιο της, αυτό που εγκρίθηκε πρώτο, οι δόσεις δεν φαίνεται να ήταν τόσες πολλές. Γιατί είχε και πίσω δεύτερες σκέψεις στο μυαλό της. Όλα παίζουν ρόλο. Ελεύθερη αγορά είναι. Παίζει ρόλο η τιμή, παίζει ρόλο ποιανού είναι η εταιρεία που θα αγοράσει τα εμβόλια, διότι λέγεται ότι με τη Σανόφη που είναι γαλλική υπήρξε μια, ακόμα και αν δεν είχε πάρει και δεν έχει πάρει ακόμα την έγκριση, υπήρχε μια προδιάθεση ότι να ενισχύσουμε τα δικά μας παιδιά. Και εσείς θα το κάνατε. Πες ότι είσαι από το Λιανοκλάδι ρε παιδί μου και θέλεις να φας σουβλάκι, που είναι και καλό στο Λιανοκλάδι. Θα πας τώρα απέναντι να φας στο Λιανοκλάδι, θα το φας το σουβλάκι. Δείτε το και εσείς θα το κάνατε. Ναι, ξέχασα να σας πω ότι προμοτάρανε τη Σανόφη τη γαλλική, γιατί η Pfizer είναι αμερικανικών συμφερόντων, η BioNTech που συνεργάζεται με την Pfizer είναι γερμανικών συμφερόντων, αλλά κυρίως όταν λέμε Pfizer μιλάμε για Αμερική. Οπότε σου λέει σιγά μην τα δώσουμε στα Αμερικανάκια, τα κάνουμε εδώ μόνοι μας. Έλα που δεν είχε όμως έγκριση το δικό μας, το από εδώ, το ευρωπαϊκό, τι να κάνουμε τώρα. Λέγανε κάποια στιγμή θα έρθει, ακόμα δεν έχει έρθει. Και κάπου παιδιά εκεί αρχίζει να καίγεται το κορδελιό που λένε στο χωριό μου. Διότι βλέπουν οι χώρες ότι δεν επαρκούν τα εμβόλια και αρχίζουν μία-μία κάτω από το τραπέζι, και ενώ έχουν συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν, όχι, όχι, θα έχουν και κυρώσεις μάλιστα. Και βγαίνει, να μην σας τα πολυλογώ, σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Υγείας και λέει παιδιά μην ανησυχείτε, εμείς έχουμε κάνει την καβάντζα μας. Έχει και πολύ μεγάλο πρόβλημα. Σας είπα, 1000 νεκρούς κάθε μέρα. Και εσείς μπορεί να το κάνατε αν ήσασταν υπουργός της Γερμανίας. Μόνο που στη Γερμανία το κάνανε, στην Ελλάδα δεν το κάνανε. Γι' αυτό η μία διάσταση του θέματος είναι το πόσο μας επηρεάζει εμάς αυτό. Η άλλη διάσταση του θέματος βεβαίως είναι το τι γίνεται στο κοινό μας σπίτι. Και τώρα λέει υπάρχει μία κοινή, μία μυστική συμφωνία της Γερμανίας με μία γερμανική εταιρεία, την CureVac, την οποία την έχουν βάλει στο μικροσκόπιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια συμφωνία κάτω από το τραπέζι και όχι να μας τη δείξετε, όχι δεν σας τη δείχνουμε. Εχθές λέει πήγανε οι ευρωβουλευτές, μια ομάδα ευρωβουλευτών, και ακούστε να δείτε γιατί, για πόση δημοκρατία συζητάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο κοινό μας σπίτι, θέλω να τα προσέξετε αυτά. Τους πήγανε σε κλειστές αίθουσες, τους πήραν τα κινητά, μα την Παναγία σας το λέω, τους πήραν τα κινητά για να μην βγάλουν φωτογραφία, τους δώσανε την σελίδα, τις σελίδες, 60 σελίδες κείμενο της σύμβασης που έκανε η Γερμανία με την άλλη εταιρεία, τη γερμανική επίσης. Τους είπαν έχετε 45 λεπτά να τη δείτε, δεν θα έχετε μέσα ούτε κινητά ούτε τους βοηθούς σας να καταγράφουν τίποτα κλπ. Και μετά θα μας τη δώσετε πίσω και ό,τι καταλάβατε. Και βγήκαν έξω και ορίονται φυσικά οι ευρωβουλευτές. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τους βάλανε να υπογράψουν, σας διαβάζω από ρεπορτάζ της εφημερίδας των συντακτών χθεσινό βραδινό. Έπρεπε να είναι μόνοι τους οι βουλευτές, χωρίς τους βοηθούς, όπως σας είπα. Είχαν στη διάθεση τους 45 λεπτά να μελετήσουν τη συμφωνία των 60 σελίδων. Έπρεπε να είχαν παραδώσει τα κινητά τους τηλέφωνα, να υπογράψουν συμφωνία μη αποκάλυψης του περιεχομένου και τους επιτράπηκε μόνο να κρατήσουν γραπτές σημειώσεις από τις 60 σελίδες, ό,τι προλάβεις σε 45 λεπτά. Μιλάμε ότι πιο πολύ δημοκρατία πεθαίνεις, πιο πολύ διαφάνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο κοινό μας σπίτι, στην οικογένειά μας, πεθαίνεις. Δεν υπάρχει πιο πέρα από δημοκρατία. Το επόμενο είναι αν μιλήσουν να τους πυροβολούν. Και γιατί? Για τη σύμβαση που υπέγραψαν κάποιες χώρες κάτω από το τραπέζι και παρατύπως ή έξω, εν πάση περιπτώσει, από τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και άντε καλά τους τις δώσανε. Το είδανε στα 45 λεπτά αυτά, κράτησαν και, τις σημειώσεις τους μέσα σε αυτά τα 45 λεπτά, έξυπνοι άνθρωποι είναι και διαγώνια να το δεις. Καλά για το έξυπνοι, εντάξει, τέλος πάντων είναι. Άστο, μην το συζητήσουμε, πέστε ότι δεν, ας μην κάνουμε σχόλιο επ' αυτού. Λοιπόν, βγήκαν έξω και λένε ότι δεν ήταν, τα κομμάτια λέει μεγάλα από τη σύμβαση λείπανε. Για παράδειγμα έλειπε η παράγραφος που αναφέρει το πότε θα γίνουν οι παραδόσεις των εμβολίων. Είναι λίγο βασικό, δεν είναι? Επίσης έλειπε η παράγραφος που λέει για τις νομικές επιπτώσεις. Ασήμαντο και αυτό. Επίσης η προκαταβολή που έχει δοθεί έχει λογοκριθεί. Ακόμα και η τιμή αναδόση δεν διαβάζεται. Τι στο καλό είχε στα κείμενα? Είχε εκείνα τα ψηλά γράμματα που λέει σήμερον. Αυτά τους δώσα να διαβάσουν. Το Spiegel έχει το δημοσίευμα. Στην ουσία αυτό που σας διάβασα είναι μένα από την εφημερίδα των συντακτών, αλλά είναι αναδημοσίευση από το ρεπορτάζ του Spiegel χθεσινό βραδινό. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ευρωβουλευτές ζητούν περισσότερη διαφάνεια. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να αποσαφινιστεί πόσες δόσεις από ποιες φαρμακοβιομηχανίες και πότε θα παραλαμβάνουν τα εμβόλια. Ωστόσο αυτές τις πληροφορίες, λέει, ούτε η ίδια η Κομισιόν τις έχει. Γιατί λέει, εμείς κάναμε μια μαζική παραγγελία, μετά είναι αρμοδιότητα των χωρών μελών το πότε ακριβώς θα παραλάβουν τα εμβόλια. You know I love you. You know it's true. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται στη Γερμανία. Η Γερμανία είναι η πρώτη χώρα που βγήκε και παραδέχτηκε ότι μάγκες, κοιτάξτε να δείτε, και μάλιστα τις συμφωνίες τις έκανε όταν ασκούσε και την Προεδρία, που είχε και ένα θεσμικό ρόλο πέρα από τον κυρίαρχο ρόλο που έχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ τις συμφωνίες μου θα τις κάνω και εσείς να πάτε να κόψετε το λαιμό σας. Και το λέει αυτό ο Υπουργός Υγείας που θέλει να γίνει Μέρκελ στη θέση της Μέρκελ, διότι έχει μπροστά του εκλογές και σου λέει καλύτερα να με κράζουν οι άλλοι ή να με ψηφίσουν οι δικοί μου. Οπότε σου λέει ναι παιδιά, εγώ πήρα παραπάνω 30 εκατομμύρια και βάλε δόσεις παραπάνω και εν πάση περιπτώσει εσείς να πάτε να πνιγείτε γιατί μπορώ. Επίσης η Κύπρος εδώ, η δική μας δε που μιλάμε και την ίδια γλώσσα και συνεννοούμαστε και ξέρουμε από αυτά. Η Κύπρος τυχαίνει να έχει και την Επίτροπο Υγείας, να την έχει ορίσει είναι η κυρία Στέλλα Κυριακίδου, είναι η Επίτροπος Υγείας, είναι η Κυπρία, που υποτίθεται ότι ελέγχει το αν θα παρανομήσει καμιά χώρα και παρανομεί η δική της χώρα. Και πάει από το Ισραήλ και ζητάει που τα πάει καλά στον εμβολιασμό, λέει ο Αναστασιάδης, εγώ παιδιά πήγα στο Ισραήλ να δω πώς μπορώ να βρω από εκεί. Καταλαβαίνετε τι γίνεται στο κοινό μας σπίτι. Μιλάμε, τι να σας πω τώρα, δηλαδή δεν ξέρω ποια λέξη μπορεί να τα περιγράψει αυτά. We'll be right back. η Πορτογαλία λέει και εμείς παιδιά κάνουμε τα κουμάντα μας, μη σας νοιάζει. Και γενικώς αυτοί είναι που τα λένε. Φανταστείτε οι άλλοι όλοι τι γίνεται. Εκείνη η συμφωνία που υποτίθεται ότι κάναν όλοι μαζί, παιδιά να τα πάρουμε όλοι, τελικά μόνο η Ελλάδα μάλλον έχει μείνει μέσα σε αυτή τη συμφωνία. Και όλοι οι άλλοι κάνουν τα κουμάντα τους, όπως καταλαβαίνετε. Είναι η ίδια αυτή η Ευρώπη που πριν από μερικούς μήνες, αν θυμάστε, κράταγε τις μάσκες, τότε ήταν οι μάσκες το ζητούμενο. Το πολύτιμο, το χρυσάφι. Πηγαίναν οι μάσκες από την Κίνα στη Γερμανία και τις κρατούσε πάλι η Γερμανία, γιατί είχε λέει εσωτερικές ανάγκες. Ενώ το φορτίο ήταν για την Ιταλία, για παράδειγμα. Όμορφα πράγματα. Ευρώπη, το σπίτι μας, παιδιά. Μισό λεπτό. Έχω μία παρέμβαση. Πάρτε τα παιδιά μακριά από το ραδιόφωνο. Θέλω να τα θυμηθείτε αυτά εδώ. Με το όχι στην Ευρώπη, χάνουμε τους φυσικούς μας συμμάχους. Τους μόνους στην ευρύτερη περιοχή με τους οποίους μοιραζόμαστε κοινές ιδέες και αξίες για την ανθρωπότητα. Σήμερα, έχοντας αποκτήσει 3 παιδιά, μη σκεπτόμενος απλά και μόνο τον εαυτό μου, και με το βλέμμα μου στραμμένο στο μέλλον, έχοντας βαθιά ριζωμένο μέσα μου το ελληνικό πνεύμα, πιστεύω ότι πρέπει να μείνουμε Ευρωπαίοι. Γιατί μέσα στην Ευρώπη θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη των λαών που όλοι οραματιζόμαστε. Μέσα από τη συνεργασία θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Δεν πρέπει να μείνουμε απομονωμένοι και εξοργισμένοι. Κανείς δεν μπορεί να αναλογιστεί τις δραματικές συνέπειες μιας Ελλάδας μόνης, ειδικά με τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα. Η Ελλάδα πρέπει και μπορεί να είναι πιο δυνατή στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη που είναι απόρρια του ελληνικού πνεύματος, του ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής δημοκρατίας. Η Ευρώπη είναι λέξη ελληνική. Εμείς ναι, είμαστε η Ευρώπη. Παιδιά, δεν θέλω να τα ξεχνάτε αυτά. Εμείς ναι, είμαστε η Ευρώπη. Θυμάστε αυτά για την αλληλεγγύη. Ο Σάκης Ρουβάς είναι αυτός. Δεν είναι κανένας τυχαίος. Ο Σάκης Ρουβάς που μας έπεισε μέχρι και τον Τσίπρα ότι πρέπει να μείνουμε στην Ευρώπη με εκείνο το σποτάκι. Θυμάστε τι ωραία πράγματα για την αλληλεγγύη. Είδατε τώρα τι όμορφα η αλληλεγγύη, πώς εκφράζεται και με τις μάσκες εκφράστηκε και με τα εμβόλια το ίδιο. Η ίδια είναι, η ίδια μορφής. Ίδιας μορφής αλληλεγγύη που εκφράζεται. Θέλω ένα μικρό κομματάκι, όχι όλο ξανά, αλλά ένα μικρό κομματάκι. Αυτό εδώ ήταν όλο το ζουμί. Το ζουμί. Πρέπει αυτό να το ξανακούσετε. Περιμένετε λίγο. Ότι πρέπει να μείνουμε Ευρωπαίοι. Αυτό. Γιατί μέσα στην Ευρώπη θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη των λαών που όλοι οραματιζόμαστε. Πες τα ρε παιδί μου. Τρόπο πολιτισμός. Αμάν Ευρώπη. Ερχόμαστε 1992, 2666, 4711, Ευρώπη! Civilization, όλα μόνα τους, πέσουν αυτά και κάθεσαι. Τα έχει πει παιδιά ο Τζιμάκος, τι να σας πω, τα έχει πει χρόνια πριν, αλλά δεν βαριέσαι, ποιος τον άκουγε τότε. Μια χώρα χωράφι, στη μέση εγώ, σκιάχτρο σεράφι, Βυζαντινό. Με ηρωικό ριπλέι, με μια ταρτσανιά, πυροβατώ σε αναμένα σκατά. Η Ελλάδα στα καρβουνά. Η Ελλάδα στα καρβουνά. Σε αυτή την Ευρώπη έρχεται και η Ελλαδίτσα εκεί να δει πώς θα βολευτεί με τα εμβόλια και περιμένεις μέσα σε αυτό τον κακό χαμό και μέσα σε αυτή την πολιτική του ο καθένας και πάνω του, που λέμε στην Κρήτη, να βρεις την κοινή μας πορεία, το κοινό μας όραμα, την αλληλεγγύη, το κοινό μας σπίτι, να μας στεγάσει όλους και να μας φροντίσει όλα τα εκατομμύρια των Ευρωπαίων πολιτών. Τι να σας πω, μάλλον θα περιμένετε πολύ. Δεν ξέρω, Σάκης Ρουβάς, τι γνώμη θα έχει αυτές τις μέρες με αυτά που γίνονται. Δεν ξέρω πραγματικά, ίσως πρέπει κάποιος να τον βρει, να τον ρωτήσει, να πάρουμε και την δική του άποψη. Με τον Τζιμάκο πηγαίνω μέχρι το διάλειμμα και αμέσως μετά με αυτό πάνω κάτω το θέμα έχω να σας πω μερικά πράγματα ακόμα. Σας υποσχέθηκα και τις εθνικότητες των εμβολίων, να ξέρετε με τι θα εμβολιαστείτε. Πώς λέγαμε παλιά, μάθετε τι τρώτε, μάθετε τι εμβόλιο θα φάτε όταν με το καλό θα έρθει. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington, care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι Τετάρτη και 13 ο Γενάρης. Φτηνά τη γλιτώσαμε την Τρίτη και 13, αλλά θα μου πείτε τι να χαμπαριάσουμε εμείς από αυτά τώρα, με αυτά που έχουμε περάσει, τι να σου πει η Τρίτη και 13 και η Παρασκευή και όλες οι άλλες. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής και σήμερα μιλάμε για την αλληλεγγύη στο πλαίσιο της Ευρώπης, στο πλαίσιο του κοινού μας σπιτιού, της οικογένειάς μας. Εδώ η Asian Dub Foundation, πολλά χρόνια πριν, αρκετά χρόνια πριν, περιέγραφαν με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο το τι ακριβώς είναι αυτό το σπίτι, το Fortress Europe, βεβαίως αναφερόμενοι στο μεταναστευτικό. Εκεί να δείτε αλληλεγγύη το κοινό μας σπίτι. Λοιπόν, σας έλεγα ότι η υγειονομική κρίση έχει πραγματικά απογυμνώσει αυτή την φιλολογία περί της κοινής ευρωπαϊκής οικογένειας. που μοιάζει περισσότερο οικογένεια που σκοτώνει το ένας με τον άλλον, οικογένεια σε κάτι serial killer, σε κάτι splatter movies, τέτοιου είδους οικογένεια είναι, που έχει τελικά αποδεικνύεται ότι έχει κλείσει στο ψυγείο τα κομμάτια του πτώματος ο ψυχοπαθής, το ένα μέλος της οικογένειας. Τέτοια κατάσταση είναι, παιδιά. Διότι είτε με τις μάσκες, είτε πολύ περισσότερο τώρα με τα εμβόλια, μάσκες και αναπνευστήρες, υγειονομικό υλικό, τα θυμάστε αυτά που ζούσαμε τους προηγούμενους μήνες, η υγειονομική κρίση στην Ευρώπη των λαών, των αρχών, του σεβασμού, του διαφωτισμού, της δημοκρατίας, με την ιστορία που φέρνει μαζί της η γυραιά Ήπειρος, με τους πολέμους, με τα φαγώματα μεταξύ των λαών που υποτίθεται ότι τα περάσαμε και τα αφήσαμε στην άκρη και φτιάξαμε ένα κοινό χώρο για να ζούμε. Όχι ότι δεν έχει θετικά φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην με θεωρήσετε, πώς το λένε αυτό, ευρωμηδενιστή ή ευροσκεπτικιστή. Αν και το να σκέφτεσαι δεν είναι και πολύ κακό. Και εν πάση περιπτώσει την είδαμε την Ευρώπη και την αλληλεγγύη της και με τα μνημόνια και με όλα αυτά που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα όμως εδώ, στην υγειονομική κρίση, δεν είναι η Ελλάδα που τρώει, είναι και η Ελλάδα, αλλά δεν είναι η Ελλάδα το επίκεντρο, είναι οι ίδιες οι μεγάλες χώρες όπως είναι η Ιταλία που πέρασε μια τεράστια υγειονομική κρίση και την περνάει ακόμα και τις έκλεβε τις μάσκες η Γερμανία. Το άλλο μέλος της οικογένειας έκλεβε τις μάσκες, ρε, εσείς καταλαβαίνετε, δεν ξέρω αν το χάσατε αυτό στην προηγούμενη φάση της πανδημίας. Να, το έχω εδώ. Λοιπόν, από τα νέα κιόλας, μην νομίζετε ότι τα λένε τίποτα, 23 Μαρτίου του 2020 είναι η είδηση αυτή. Η Γερμανία δεσμεύει μάσκες και ιατρικό εξοπλισμό για εσωτερικές τις ανάγκες. Όσοι προσπάθησαν να προμηθευτούν ιατρικό εξοπλισμό για να καλύψουν τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν μέσω της Γερμανίας, βρέθηκαν σε μία δυσάρεστη έκπληξη. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ξέρετε γιατί? Οι Κινέζοι προμηθευτές διαθέτουν επαρκείς ποσότητες για μάσκες. Αυτά είναι του Μαρτίου, Διαθέτουν επαρκείς ποσότητες. Όμως, καθώς η πύλη εισόδου των εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα γερμανικά αεροδρόμια, Φραγκφούρτη κυρίως, και οι μεταφορικές εταιρείες εκεί πηγαίνουν για να κάνουν τα logistics και μετά να μοιράσουν σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, το υλικό αφού φτάνει στη Γερμανία, λέει η γερμανική κυβέρνηση, μάγκες, εγώ έχω ανάγκη για τον πληθυσμό μου και να πάτε να μην πω. Και σύμφωνα με καταγγελίες Ελλήνων μάλιστα αντιπροσώπων φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, οι γερμανικές αρχές φρόντισαν ώστε να καλύψουν με τις μάσκες και τους αναπνευστήρες και όλα τα άλλα υλικά που έρχονταν για όλες τις χώρες της Ευρώπης, να καλύψουν πρώτα τις εσωτερικές τους ανάγκες. Σας φαίνεται παράλογο? Απόλυτα. Σε ένα σπίτι, πρώτα θα είναι να τρώει η μάνα και του παιδιού να μην δίνει, που λένε. Αυτό με τις παροιμίες μου το κόλλησε ο Μητσοτάκης, να ξέρετε, μετά το όποιος βιάζεται σκοντάφτη, ό,τι και να πρόφτω, μια παροιμία υπάρχει να την κολλήσει. Και τώρα που είναι η σειρά των εμβολίων, τώρα είναι που καίγεται πραγματικά ο πισινός μας, τα γερμανικά υπουργεία είναι σε κόκκινο συναγερμό και δεν περνάει τίποτα. Και σου λέει ο Γερμανός Υπουργός Υγείας, Jens Spahn. Κρατήστε το όνομά του, μπορεί να το λέμε για πολλά χρόνια ακόμα, διότι λέει φημολογείται ότι θα είναι ο επόμενος αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, γιατί η Μέρκελ φεύγει. Και κρατήστε και μια ημερομηνία, 26 Σεπτεμβρίου του 2021, εκλογές στη Γερμανία. Και δίνει την υπόσχεση ο Γερμανός Υπουργός Υγείας ότι κοιτάξτε να δείτε, μέσα στο μέχρι το καλοκαίρι όποιος Γερμανός πολίτης θέλει να εμβολιαστεί θα έχει εμβολιαστεί. Πληθυσμός Γερμανίας 83,02 εκατομμύρια το 2019. 83 εκατομμύρια, δηλαδή 8 Ελλάδες ο πληθυσμός της Γερμανίας. Και για να καταλαβαίνετε τι γίνεται, τι σημαίνει για να έχεις 83 εκατομμύρια εμβόλια μέχρι το καλοκαίρι, το οποίο καλοκαίρι δεν είναι και πολύ, σε 5-6 μηνάκια είναι το καλοκαίρι, πάει να πει ότι ο άλλος έχει βάλει στόχο ντε και καλά να γίνει καγκελάριος. Και για να γίνει καγκελάριος θα πατήσει όχι εσένα εδώ στην Ελλάδα και τους υπόλοιπους. Λέει ο άνθρωπος ξεκάθαρα, δεν είναι ειλικρινής, να το αναγνωρίσουμε. Έκανα συμφωνία έξω από τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την άλλη εταιρεία για 30 εκατομμύρια δόσεις παραπάνω. Τι θέλετε τώρα? Ορίστε, κρίνετε με. Εμένα με κρίνει ο λαός μου που με ψηφίζει. Ωραίο, τέλειο. Αυτή εδώ φυσικά είναι η Νίνα Χάγκεν από Ανατολική Γερμανία, προερχόμενη εκεί στις δεκαετίες του 70, του 80, στην pop και punk σκηνή της Γερμανίας μεγαλουργούσε. Άντε και καλά μαθεύτηκε. Έχεις πει πριν ως Ευρωπαϊκή Ένωση η Ούρσουλα von der Leyen, η πρόεδρος της Κομισιόν, έχεις πει ότι η συμφωνία θα γίνει σεβαστή από όλους, παιδιά. Και χτυπάει και το τραπέζι. Να και εγώ έτσι. Χτυπήσε και το τραπέζι. Η συμφωνία θα γίνει σεβαστή από όλους. Τέλος. Και μάλιστα υπονόησε και κυρώσεις. Και τώρα που βγαίνει ο Γερμανός και λέει, εγώ την έγραψα στα παλιά μου τα παπούτσια τη συμφωνία και έκανα ό,τι γούσταρα. Έρχονται οι δημοσιογράφοι και ρωτούν τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, τον επικεφαλής του γραφείου τύπου, εν πάση περιπτώσει της Κομισιόν, τον κύριο Έρικ Μάμερ, και του λένε τι θα κάνετε τώρα εδώ, αφού οι άλλοι σας λένε ξεκάθαρα. Εδώ η Κύπρος ρε εσείς, η Κύπρος που έχει και την Κυπρία Επίτροπο Υγείας, δηλαδή ακριβώς στο συγκεκριμένο τομέα, και κάνει η Κύπρος, όχι πόσο μάλλον η Γερμανία, κάνει η Κύπρος έξω από τη συμφωνία. Άλλες δουλειές. Κοιτάξτε τώρα, λέει ο εκπρόσωπος. Εντάξει, ναι. Εμείς έχουμε υπογράψει μια συμφωνία με την BioNTech Pfizer και επικεντρωνόμαστε σε αυτή. Δεν, ναι. Ναι, αλλά τους άλλους θα τους τιμωρήσετε. Θα κινήσετε διαδικασίες εναντίον οποιοδήποτε παραβιάσει τη συμφωνία για να εξασφαλίσει παραπάνω δόσεις. Τέλος πάντων, αφού τον ζόρισαν από εδώ, τον ζόρισαν από εκεί, τους είπε και αυτός, σίγουρα δεν πρόκειται να συζητήσουμε νομικά μέτρα. Α, εντάξει, δεν τίθεται θέμα. In so many ways, but to lose all my senses, that is just so typically me, baby. Oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Μερικοί Γερμανοί καλλιτέχνες θα κυριαρχήσουν στην εκπομπή, στις μουσικές εννοώ, από εδώ και πέρα μέχρι το τέλος της εκπομπής, διότι όπως καταλαβαίνετε, πώς το έλεγε στα ποδοσφαιρικά, παίζουν πάντα δύο, η Γερμανία πάντα κερδίζει, έτσι τόσο απλά. Για να έρθω λίγο στα δικά μας. Εχθές ο Μητσοτάκης έδωσε συνέντευξη στον Αντένα, στο Χατζηνικολάου, και είπε: μην ανησυχείτε παιδιά, θα έχουν εμβολία, θα έχουμε διασφαλίσει 25 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων. 10 εκατομμύρια η Ελλάδα, 25 εκατομμύρια δόσεις. Ακούσανε και όλοι, λένε: 25 εκατομμύρια, τι λες τώρα? Και πότε κουμπάρε θα τα κάνουμε τα 25 εκατομμύρια εμβόλια? Εμείς που θα εμβολιαστούμε και από 4-5 φορές ο καθένας άμα φτάνει. Δεν είπε πότε θα έχει ολοκληρωθεί, είπε όμως, έδωσε άλλο ένα νούμερο, 2 εκατομμύρια μέχρι το Μάρτιο θα έχουν γίνει. Από εκεί που λέγαμε 1 εκατομμύριο το μήνα, τώρα είναι 2 εκατομμύρια μέχρι το Μάρτιο. Κρατάτε μικρό καλάθι, κρατάτε μικρό καλάθι θα έλεγα εγώ, μακάρι, μακάρι να είναι αυτά. Άσε ότι περιμέναμε 6 εκατομμύρια μέχρι το Μάρτιο όταν έλεγες 2 το μήνα. Αλλά εγώ σου λέω μακάρι να είναι τα 2. Γιατί εδώ λένε ότι ο εμβολιασμός θα πάει φθινόπωρο. Πρώτα θα γίνουν οι εκλογές στη Γερμανία, μετά θα τελειώσει ο εμβολιασμός σε όλα τα άλλα κράτη. Να ξέρετε, εδώ θα είμαστε και θα το δείτε. Αυτή εδώ είναι μια καλύπηγος κοπελίτσα που κέρδισε την Eurovision πριν από μερικά χρόνια, Γερμανίδα, Λένα λέγεται, και έλεγε «Κυκλοφορώ σε τροχιά γύρω από σένα, σαν το δορυφόρο», Satellite λέγεται το τραγούδι. Θα μπορούσε να περιγράφει και την κατάσταση στην ευρωπαϊκή μας οικογένεια. Στη μέση η Γερμανία και γύρω γύρω οι όλοι οι άλλοι για να κυκλοφορούν σαν δορυφόροι στην τροχιά της. Μια μία μικρή ερωτησούλα που δεν έγινε χθες από τον Χατζηνικολάου στον Μητσοτάκη. Είναι ωραία. Ωραίο αυτό με τα 25 εκατομμύρια δόσεις που έχει εξασφαλίσει η ελληνική κυβέρνηση. Δεν μας λέτε και από ποιες εταιρείες, για να πάρουμε έτσι να έχουμε μια εικόνα. Δεν ήταν μια παράληψη μικρή. Τώρα σιγά μην κάτσουν να μπούμε στις εταιρείες να διαφημίζουμε. Εγώ όμως θα σας πω για εταιρείες, διότι όπως ξέρετε αυτή τη στιγμή τα εμβόλια είναι δύο. Είναι κυρίως της Pfizer και της BioNTech, Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες, να θυμάστε την εθνικότητα του εμβολίου, και είναι και της Moderna, το οποίο υποτίθεται ότι άμεσα, ίσως και τις επόμενες μέρες, θα ξεκινήσει η διανομή του. Πάλι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Moderna. Λοιπόν, αυτά τα εμβόλια, όπως ξέρετε, κοστίζουν. Ναι, γιατί ό,τι πληρώνεις, παίρνεις. Πληρώνεις το πόσο γρήγορα. Ναι, γιατί δεν θέλεις να περάσεις άλλο ένα εξάμηνο με κορονοϊό. Και αφού το θέλεις γρήγορα, θα το πληρώσεις. Προσφορά και ζήτηση. Τα έχει λύσει ο καπιταλισμός αυτά. Μην ακούτε τώρα το Τζίπρα που λέει να την πάρουμε την πατέντα, να την παράγουμε εδώ. Αυτά θα γινόταν σε άλλες καταστάσεις. Σωστή είναι η πρότασή του. Σωστή είναι η πρότασή του. Να την αγοράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πατέντα, να μπορείς να τα παράξεις τα εμβόλια και να μην τα χρυσοπληρώνεις. Σιγά που θα σου κάνει τη χάρη ο Pfizer και ο Moderna. Ο άλλος πήγε και πούλησε την ίδια που είναι και Έλληνας. Άμα είναι Έλληνας, σου λέει, είναι γατώνει. Την ίδια μέρα που ανακοινώθηκε ότι εγκρίθηκε το εμβόλιο, πήγε και πούλησε τις μετοχές του και έβγαλε κάτι εκατομμύρια. Ο Μπουρλάς, αυτός πώς το λένε, ο Μπουρλά, ο Θεσσαλονικιός. Λοιπόν, ακούστε, 14,7 το εμβόλιο της Moderna, 12,6 ευρώ πάντα το εμβόλιο της Pfizer, και με μεγάλο κόστος συντήρησης, γιατί πρέπει να είναι στα ψυγεία και λοιπά, αυτά με τους πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και λοιπά. Η Ελλάδα, λέει, έχει επενδύσει σε άλλο εμβόλιο, κυρίως έχει επενδύσει στη Johnson & Johnson, που είναι αμερικανική και αυτή, και από εκεί περιμένουμε πολύ μεγάλες. Και το εμβόλιο, λέει, αυτό είναι και πολύ πιο φτηνό, 6,94, ούτε 7 ευρώ το ένα. Ενώ τα άλλα, όπως σας είπα, κάνουν 12 και 14, 15 σχεδόν. Είναι και η Johnson & Johnson, κάτι που έχουμε μεγαλώσει με το όχι πια δάκρυα, κάπου εκεί ενδεχομένως να μας ήρθε λίγο πιο καλά. Έλα όμως που δεν έχει εγκριθεί και που δεν ξέρεις πότε θα εγκριθεί. Και με τον ίδιο τρόπο την πάτησε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που σας έλεγα πριν ότι επένδυσε στη Γαλλική, τη Sanofi. Και η Sanofi έβγαλε μια ανακοίνωση ότι μετά το τέταρτο τρίμηνο του 2021. Όπα, για κάτσε, ποιο είναι το τέταρτο τρίμηνο του 2021. Το τέταρτο τρίμηνο του 2021 είναι το Οκτώβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης του 2021. Ή κάνω λάθος? Α, τότε περιμένει η Ευρώπη. Καλά κρασά, ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος, παιδιά. Ευτυχισμένο το 2022. Η Γερμανία, που την έχει την CureVac, τη γερμανική, μέσα στη Γερμανία, κάνει για πάρτι της τις συμφωνίες, και όποιος γουστάρει ας πάει κόντρα, κανένας δεν πάει κόντρα. Υπάρχει και η AstraZeneca βρετανο-σουηδική, αν δεν κάνω, Βρετανία με μια σκανδιναβική χώρα, νομίζω Σουηδία, Βρετανία και Σουηδία, το οποίο όμως έχει κολλήσει και αυτό και δεν προχωράει από ό,τι φαίνεται, και άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή κρέμεσαι από τις διαθέσεις των εταιριών που παράγουν το εμβόλιο, πότε θα είναι έτοιμες να σου το παράσχουν. Δεν χρειάζεται μόνο να το παράξουν, πρέπει και να σου το παράσχουν. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. Φεύγω από Γερμανία και πάω Βρετανία, στους Monty Pythons. Εσείς μην αγχώνεστε. Always look at the bright side of life. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side. Και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση που σας περιγράφω, πηγαίνοντας έτσι σιγά σιγά προς το κλείσιμο, έχεις και εκείνους τους μπαγάσιδες, τους αρίστους, που με όλο αυτό το σκηνικό γίνεται ακόμα πιο χυδαία η κίνησή τους. Εχθές κάτι είπε ο Μητσοτάκης, το προλάβαμε λέει, δώσαμε εντολή, με εντολή μου φυσικά, ενώ για αυτούς τους μπαγάσιδες που πήγαν και μπήκαν μπροστά, που έπρεπε να εμβολιαστεί όλο το κυβερνητικό επιτελείο, κάτι ανθυπογραμματής φαρισαίοι της ΝΟΔΕ από εδώ και από εκεί, σύζυγος Χατζηδάκη του Υπουργού, που πήγαν και μπήκαν μπροστά. Δηλαδή με αυτό το χαμό που μαθαίνουμε τώρα ότι γίνεται με τα εμβόλια και το κοινό μας σπίτι που κινδυνεύει να τυναχτεί στον αέρα, έχεις και τη σύζυγο Χατζηδάκη να μου πηγαίνει να μου μπαστακώνεται μπροστά να κάνει αυτή το εμβόλιο πρώτη, για να προλάβει τους άλλους. Και εκεί αρχίζεις λίγο να τα παίρνεις και να κατεβάζεις τίποτα καντήλια, τίποτα αυτά, αλλά λες άντε πόσο να συγκρατηθείς ακόμα, πόσο να συγκρατηθείς ακόμα. Ξέρω εγώ, look on the bright side of life. Εμείς με τον Τζιμάκο τον Πανούση ξεκινήσαμε, με αυτόν θα τελειώσουμε. Είπα σαν σήμερα, είναι γραμμένο το όνομά του στο ημερολόγιο, στις 13 Γενάρη του 2018 έφυγε από τη ζωή. Με αυτόν εδώ τον τυπικό νέο Έλληνα που επίσης τον περιέγραψε πάρα πολύ καλά. Να είστε καλά, να προσέχετε, θα τα πούμε αύριο την ίδια ακριβώς ώρα. Και αν πουθενά βρείτε κανένα εμβόλιο στον δρόμο σας, κάντε το. Με εικόνες φουσκώνω τα βυζιά μου με ορμόνες. Θέλω να γίνω σαν Αμερικάνος, μ' αρέσει στα κρυφά κι ο Μητροπάνος. Έλληνας, νέο Έλληνας. Παράθυ τη λουλουδιασμένη τσιά και ψήλωση ποτούλα λεμονιά. Τα σάλωνα δε σφάζουνε αρνιά, δεν πάει το παπάκι στη ποταμιά. Κι η παπαλάμπρενα γυμνή χαϊδεύει δώρο συσκεύη σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Πουλάκι ξένο, πουλί χαμένο, που τρώει τα σπλάχνα, δεν βγάζω άχνα. Τα δέντρα χτίζω με ζωνέτες, θα κάνω τα παιδιά μου μαριονέτες. Σ' ένα κλουβί γραφείο σαν αγρίμι, παίζω ατέλειωτο κουβό ταξίμι. Έλληνας, νέο Έλληνας. Παράθυκη λουλουδιασμένη τσιά και ψήλωση ποτούλα λεμονιά. Τα σάλωνα δε σφάζουνε αρνιά, δε πάει το παπάκι στην ποταμιά. Η παπαλάμπρενα γυμνή χαϊδεύει δώρο συσκεύη σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Λάκι ξένο, πουλί χαμένο, που τρώει τα σπλάχνα, δε βγάζω άχνα. We'll be right back. Ακατίντας μου πιάσε τη φτέρνα. Μπερδεύω το jukebox με τη λατέρνα. Πάνω από του τάφου μου το κυπαρίσι. Μαύρη χελώνα με έχει κατουρίσει. Έλληνας, νέο Έλληνας. Μαράθηκη λουλουδιασμένη πια και ψήλος η κοτούλα λεμονιά. Στα σάλωνα δε σφάζουνε αρνιά. Δε πάει το παπάκι στην ποταμία. Η παπαλαμπρένα γυμνή χαϊδεύει δώρο συσκευή σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Πουλάκι ξένο, πουλί χαμένο, μου τρώει τα σπλάχνα, δεν βγάζω άχνα.